sala kinilika atona ya sana bomo machia kaka moto asanga netina atombola yo pomo kinie kamwa eloko moko ngaya wana koki kubosana te soki na komi boye eza mpona bolimo na ye ye asana bomo yoyo ye asana bomo yesu na ngai ye asana bomo yoyo yoyo Misala satana yekwa benga liwa na kongo ya mpongi adona ya lukaka moto asanga nezina ye atombola ye o mpomukili ye kamwa eloko mokonga ya wana koki kubosana te soki na komi boye eza mpona bolingwa jesu ye aza na bomoi oyoyo ye aza na bomoi yesu na ngai ye Yeah.